Y así en esa trayectoria. Yo creo que sigáis así con esa radio tan estupenda. Bueno, hacemos lo que podemos, intentamos que toda a xente poñemos o noso graíño da area. Sí. Bueno, Carmen, moitos bicos, unha aperta grande. Moitísimos, e a ver si continuamos esta conversa noutra ocasión. Eso. Para saber de máis presentacións e máis cousas. Eso. Moi ben, moitas grazas. E sobre todo a Maurice, unha grande aperta. Será dada. E a todo o teu equipo. Eso. Moi ben, unha aperta. Gracias. Igualmente, Carmen, hasta loiño. Despedimos a Carmen Todes con música, non? Vale, aí vamos. Que me parece que a Gabriel xa nos ten por aí preparada. Gabriel, exactamente, Gabriel. Eis que sube meu amor ao ceio. Eis que baixa na auga meu amor. Eis que sube. Eis que baixa na auga, meu amor. Mal a pena envenene quem te levoue. Mal a pena consuma quem te. Que sube meu amor ao ceio. Eis que baixa na auga meu amor. Despido no noso río. Este salo miños veñen de ti. Peteira a xariño. Traes mensaxes de amor do alé. Que sube meu amor ao ceio. Eis que baixa na auga meu amor. Sube. quen te mató. Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat, informatiucomarcal.com. Notícies, entrevistes, reportatges, agenda. No et perdis tot el que passa al teu voltant. Ara, la informació del Baix Llobregat al teu ordinador o dispositiu mòbil. Informatiucomarcal.com. Bueno, pois antes de chegaremos de recibir a Xosé Manuel, podíamos falar un pouquiño do que vai a acontecer para a calzotada que se vai facer o día 4 de marzo. Ah, ali na rúa Roreño, ali en Sans, no número 7476, é de Barcelona, con noso amigo Baldo. Pois corta a rúa e ali se fai a calzotada. Unha calzotada para o día... Para o día 4 de marzo. Día 4 de marzo. Sí. Bueno, damos o teléfono aos ointes ou esperamos que se poña en contacto conosco o Baldo e como lle temos que facer unha entrevista para falar dese día. Sí, porque xa debe ser a terceira deste ano, non? Sí, é a terceira calzotada que se fai ali. A terceira festa, digo. Sí, a festa da calzotada. A do cocido, a do... Ah, bueno. Refírome vai facendo cada mes ou cada mes fai unha festa. Ali faise gastronomía e cultura. Porque despois tocas a gaita, bailase, en fin, contanse chistes, sí. Contanse contos, e a xente conversa, porque hai xente que, claro, como ben sabes, como yo votan meses, ou mellor hai algúns que votan un ano que non se ven, pois ese día, pois ali se conversa, se vai sabendo un da vida dos outros máis ou menos. Vale, vale, bueno, pois eso, habrá que falar con él para que, sí, que nos diga que como ten preparado esa calzotada, sí, para todos os... No, ademais con dicirche que hai xente na rúa e dentro, e ali non se dá abasto. O sea, que pechan a rúa para, sí, sí, sí, para celebrar. Pois mira, pechan a rúa para facer toda esa calzotada, pero va. Rúa Robreño. Sí, Robreño, número 74-76. Bueno, pero xa estamos na segunda hora, tócanos... Sí, irnos sería a capital da Ribeira Sacra. Pues vamos a conexión. Ese apartado de quen che preguntou, que o noso compañeiro Xosé Manuel, pois, o leva tan ben. Veña. Pois vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiro. Boas tardes. Sí, parece que non. Xosé Manuel, moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boas. Xa estamos aí a facer... Como estamos? Pois ben, aquí... bueno, acabamos, xa enterramos a sardiña e todo eso. En fin, non sei, aí tamén se enterraste a sardiña, se a tuvestes que lavar. Venga. Aquí o que puido enterrou na. Vale. Eso. Vale. Pero festa houve igualmente. Bueno, aquí en Monforte concretamente. O enterro da sardiña. Sí. É unha cousa masificada, pero bueno, é unha actividade que pon un fin a celebración de entroido. O que fan é cantarse, contarse unhas coplas satíricas, críticas, no concello, sí. E despois vai xente disfrazada, sobre todo van as choronas, amigo, chorando, sí. Significa claro, o enterro da sardiña, onde vai a sardiña, claro, ata a ponte medieval, claro, e ali tiras ao río. Entón, esa comitiva, pois, despois das copas satíricas, choran e, sí, sí, sí, e terán a sardiña, e aí é o remate oficial do entroido. Despois a xente, a comitiva, os que acompañaron, se disfrazaron e formaron parte da escena, son convidados polo concello a un viño, e un é un pisco labis no centro do Viño. Moi ben. Ah, ben, sí, ben, señor. Ben. Entón foi onte, concretamente en Monforte. Digo-vos alguna, se vos parece ben. Claro, claro. Sí, eso, que, hombre, como non? Para que vexades un pouco a calidade por onde van. Claro. Sí, a ver. Seguro que teñen moito que ver coas noticias, coas novidades, seguro. Ten que ter cuidadiño noso alcalde Tomé, pois Julia, Pilar e Maribel, dende a oposición, de non sentirse atendidas, presentarán unha moción. Pouco critica o tire a frouxa que teñen aquí entre o goberno local, Tomé, do PSOE, sí, e a oposición, sí, é liderada por tres mulleres, como sabedes. Uh-huh. Julia, do Partido Popular, sí. Pilar, ex-BNG, que ahora están no grupo de non adscritos, no. Que dos cinco concelleiros que había do BNG, sabes? Sí. Sabedes? Sí. Foronse catro. Coño. E quedou só un. Desbandada. Exactamente. Que houve? Entón, eses catro que eran do BNG, ahora están no grupo de non adscritos, non se sabe que, sí, como se presentarán para as vindeiras eleccións, pero como non adscritos. Que un pouco aí caixón, sí, desastre. Sí. E só quedou un concelleiro do BNG, o que quedou. Sí, claro. O que quedou. E Maribel, a concelleira do partido Esperta Monforte. Esperta Monforte. Sí, un partido que non se vai uns anos, a partir do movemento para defender a sanidade pública e o hospital, pero hai unha especie de 15M moi local, e naceu este partido, Esperta Monforte. Uh-huh. Entón, por eso, os tres partidos da oposición están liderados por tres mulleres. Sí, sí. Uh-huh. Entón, danlle caña a Tomé Cantón poden, e nas copas así se refliten. Que como lle chaman coplas de entroido ou como lle chaman el? O qué? Como lle chaman esas coplas, todo montón. Aquí chamanlle, bueno, chamanlle coplas, entroido. Coplas, ¿no? Aquí sí non ten un nome especial. Sí, sí. A ver outra veña. Monforte, Coruña en ferrocarril por Ourense. A A76 non é necesaria. O Porto Seco para o 2098, para o PP non parece que contemos moito. Sí. Vaya, hombre. Dalle. Ao PP. Que me decides do Lemos? Temolo este ano en primeira regional. Non fai moito tivemos co Ferreira un derbi casi internacional. Está ben. Antes na radio só tiñamos noticias do UGT e agora este sindicato non aparece nin pa tomar café. Este é como Neymar do Barça o PSG. Aquí temos o do Casar facendo paripé. Paripe. Aquí tamén un pouco critica o sindicato. O sea, que hai un pouco para todos. Sí. Claro. E así rematou o entroido aquí. Lavazadas para en Monforte. Muy bien. En restos de sitios, pois, pues, vivirnos doutra maneira, de outro sitio, sí. Nun sitio fan parecido, tamén fan... Sí. Así, cóplase o a significación do terro da sardiña. Certas regueifas, sí. Cada sitio ten a súa particularidade. Moi ben. Vos non viñeste en ningún momento este ano, non? Non pudemos. Non pudeste vir. É mágoa, non? Porque... É mágoa, hubo non estive no Domingo Gordo de Viana. Da. Que, por certo, tiveron unha gran idea, a Nieves, fixo unha presentación do Deus Entroido extraordinario, sí. que a Nieves, que é unha rapaza de unha señora que te has oído falar moito dela, de Fernández, que é unha poeta, unha señora gandeira que ten ali perto de 400 ovellas, pero é poeta, pues, tamén. E ela conheceu... Eu que me quedei con ganas este ano, porque me contaron, non? Eu xa fun varias ocasións o Domingo Gordo de Viana. De Entroido en Viana, que digamos o arruada maior dos folións, ese Entroido é creo que a concentración de folións máis grande de Galicia. De Galicia, España. Podes llegar ese mérito. Sí. Despois é a festa da Androlla no pabellón, 1300 persoas ou arriba de aí. En mil de pico na pero carpa. Pero algo curioso deste ano, é o que vim por as redes sociais, pero ainda non puiden constatar, sería interesante contactar coa persona que o fixo. Con Nieves. Vistes O castelo, o que se estaba a dicir, estaba a comentar. O castelo de Viana, que de arriba del levaba un aviador, e ese aviador é o demo de Quintela. Sí. Ese aviador, me parece que xo contei en máis dunha ocasión aquí ou entre os compañeros. O demo de Quintela era un home que estivo traballando en Alemania. Cando veu de volta, pois él era un argallante, que era capaz de facer moitísimas cousas, e fixo ademais moitísimas cousas, ademais de ser gaiteiro, que recolleu moitísimas pezas das zonas e tal, pois chamábanlle o aviador, porque resulta que fixo un aparato, un avión, mandou o seu fillo Abelino, mandou no coller meter no embalse, nunha pequena lancha que tiña, e el colleu o avión ese que fabricou, empezou a voar, empezou a voar daquel xeito, ¿no? Voar, caeu o embalse, lógicamente, posto que o invento do avión non era unha cousa demasiado extraordinaria. E o caso é que el dixo, voar, voei, e isto é unha cousa que é real, ademais, non é ninguna mentira. Pois mira, hai unha historia ben fermosa que eu quero coñecer. Pois el dixo, voar, voei, pouco, pero bueno, ten mérito. Sí, sí. Partiu algunhas costelas, un pé tamén e tal, bueno. Pero isto é verídico, non che conto ninguna. Entonces a Nieves Fernández, que é unha, lembrame, lembrades-vos a Sempre Xonxa, o Caladiño. Sí. Posiblemente. O Caladiño, que tamén era o científico tolo. Sí. Que tamén quería voar, inventaba diferentes artellos, pegábase, bueno. Sí, sí. Es una parábase que en cada intento que facía, sí, e ao final, sí, de todo o realismo máxico, pues conseguía voar por... Sí, sí. O que lle parecía. Isto plasmou no precisamente nunha escultura extraordinaria, que era o aviador o aviador voando por arriba do castelo de Viana. Entonces, por arriba do castelo de Viana, vexe o aviador, e ao levantarse, érguese a parte frontal e aparece un boteiro xigante, sí, un boteiro xigante que o que é la denomina, precisamente, ademais puxo como Deus Entroido, nunca de denomina o Deus Entroido, que é unha representación, digamos, un homenaxe a Abelino, o aviador. Correcto, pero entón logo aí hai un equipo de persoas. Sí, claro. Tiveron a idea, despois o arquitecto, o constructor. Eu coido que no ideou ou quen traballou con eso, pues foi ou liderou, foi Nieves, a xudada dun grande equipo. Despois, bueno, podes te meter en internet, métete na súa páxina ou por lo menos no Facebook de Nieves, e verás unha creación poética. Como se chama, Nieves? Nieves Fernández Vidueira. Nieves Fernández Vidueira, vale, senón xa te pedirei por correo electrónico, pero vale. Parece unha historia interesante. Eu vin as fotos, sí. E bueno, é algo espectacular, é algo que, sí. Non sei, salvando as distancias, sí. Pero a espectacularidade, aquela espectacularidade dos Xogos Olímpicos, como se chamaba esa compañía, de teatro espectacular catalana, que foi unha das encargadas da ceremonia de clausura? Ah, sí. Como se chamaba, no? Ahora mismo non... A mí tampouco me sai. Pero bueno, que lle encargaron o espectáculo de clausura porque son figuras espectaculares, unha posta en escena que chama moito a atención, a Fura das Baus. Fura das Baus. Correcto, pois lembroume, a ver, porque unha posta en escena de lembra outra, pero esa espectacularidade, unha posta de escena de ese tipo, exactamente. De ese tipo, unha espectacularidade porque non está todo inventado, ainda que a veces nos parece que sí. Claro. No. Entre uns e outros, o que diste, a idea, despois darlle forma, ou armadanzas para poder crear todo eso, e ali no medio do folión, sí. Ver o castelo, ver arriba o aviador, que se abre, sí. E que sae de dentro un boteiro mágico aí enorme. Sí, que ela denomina, ela precisamente denomina o Deus Entroido. Sí. Pois eu quedaríame do que vin. Sí. Me quedeime sen ir a Manzaneda, porque o martes aquí choveu moito. Sí. Aquí tiveron que, en Galicia, en moitos sitios, tiveron que cancelar os pasarrúas e desfiles. Había Fulión en Manzaneda, había ruada de Fulión, se expo xantar popular, un pouco como de Domingo de Viana, pois o martes fano en Manzaneda. E tiveron que cancelar, entón xa non puiden ir, por mor da choiva, non puiden ir. en outros sitios de Galicia constame tamén que os desfiles tamén tiveron que ser cancelados por mordacho e por climatoloxía. Entón quedeime sin velo. Do que vin, do que me contaron, do máis espectacular, porque sempre hai cousas que coinciden con outros anos, non hai nada así salientable tal, pero eso quedaríame como este ano cun dos detalles curiosos precioso, a investigar un pouco máis alá e darlle máis protagonismo ainda alén do entroido, non? Sí. O sea, que espectacular. Quedome un pouco con eso. Non fun a moitos sitios, fun a Alaza cos pequenos o sábado, a Fariñada. Vimos algo de os cigarrons en Berín. Eso faltou noso de Manzanera, non pudemos ir. Bueno, pero disfrutaxe, quero dicirse que é unha cousa, vamos, que o entroido noso sigue cada vez máis vivo, non? Sí. O que sí que fun é o luns. Sí. O Fulión Cativo. ¿Ah? Que fan en Viana. En Viana, sí. Pero por rapaces, para familias. Sí, que máis veña do pobo, que non ven que, sí. É só do os nenos do lugar. Sí, chama a atención e emociona, porque ves os rapaces vestidos de boteiro, pequeniños, que xa como levan o sangue. Entón, son todos os instrumentos para facer... Pois eso, detrás cos bombos e cos apeiros aí tamén. Coas enxadas. Non é masificado, non é tan espectacular en número de xente como é o de domingo, evidentemente, que veñen... Cantos me dixo... A de cultura que viñan 20, creo que 20. Por aí uns 20 folións había, uns 15 de Viana e 5 de fora convidados. Pero imaginadevos, Viana está, bueno, sobrecargada de xente, pero un ambiente espectacular. Eu luns é unha cousa máis tranquila, máis familiar, parece máis familiar, pero tamén moi moi extraordinario. Os pequenos. Entonces fomos con os pequenos e vimos pues ese ambiente que tamén foi moi interesante velo. Muy bueno, precioso. Os rapaces, como fixeron o Fulión por todo Viana, despois acababan a León do Pabellón, a deron un chocolate e tal. Sí. Pero bueno, que está, polo que se ve, está garantizado a continuidade da tradición e do mantemento dos folións e dos boteiros. Eu que vin foi moito os pequenos e como os trataban, como os levaban, como e os nenos con toda a ilusión e ver como meneaban aquelas chocas que eran máis grandes que eles. Bueno, espectacular. Bueno, pues deixando un troido aparte que xa pasou. Sí. Se enterramos a xa. Xa pechamos o ciclo, empezamos outro, isto vai por ciclos. Sí. Nos gusta, a mí non me gusta esta semana, pues non... Non lle dei moitas voltas, simplifiquei moito. Vale. Curiosamente, hai dous... Bueno, hai un non me gusta moi claro, ten que ver co galego, como sempre lle dedicamos unha atención especial. Sí. A xustiza é injusta co galego. O galego excluído da xustiza. O PSDG critica o desleixo da Xunta para mellorar o uso do idioma entre os profesionais do dereito. Uh-huh. E tamén critica a irrelevancia do Ministerio Fiscal. O Ministerio Fiscal, que é o garante dos dereitos dos administrados do país, uh-huh, de defender o interés público dende o punto de vista da xustiza e dereito, claro, pois casi non se emprega en galego. Sí. Uh-huh. Sí. Cando o Ministerio Fiscal, que, pues eso, o representante dos dereitos comuns, do que nos representa nos xulgados, na xustiza, pois o uso do galego neste ente é prácticamente inexistente. O sea, que non che gusta, lógicamente. Non me gusta. A portavoz do Grupo Socialista, Patricia Vilán, lembrou na Comisión de Xustiza hai dous días, que tamén se incumpre, evidentemente, a Lei de Normalización Lingüística do 83, de 1983, madre mía, que, como sabedes, entre outras cousas, di que a Xunta terá que promover a progresiva normalización do uso do galego na Administración de Xustiza, como noutros ámbitos da Administración, pero non deve ser menos. Sí, entón, a propia lei di que hai que, de forma progresiva, normalizar o uso do galego, en vez de avanzar, progresar, como vendía o pide a lei, o que facemos é retroceder. Sí, hai sí. unha regresión. Sí. En vez de falalo, mantelo, e falar cada vez un pouco máis, e usalo cada vez un pouco máis, que se creen as condicións para que se poda redactar demandas en galego, para que se podan atender en galego, claro, etcétera, bueno, imos claro. para atrás. A promoción do galego, que é o que te fai falta. Correcto. Uh-huh. Non hai datos oficiais do uso do galego, pero todo apunta a que, o que vos digo, hai un retroceso claro. Uh-huh. Lembro nesta comisión que o cuarto informe do Comité de Expertos do Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias xa sinalou hai pouco as carencias do galego no ámbito judicial. O sea que xa dende Europa tamén fixeron unha chamada de atención que bueno, que aquí se está mirando para outro lado ou non se fan os deberes para pues para corresponder coa lei e para que o galego se manteña e se fomente cada día un pouquiño máis, non? Sí, que a administración non cumple, vamos. Eu digo unha cousa, entón, para que traga a cámara esa donde dicen que cada comunidade pode utilizar a súa lingua, que a pechen, e que lle quiten un soldo a aquelas persoas que están ali. No, eso non é o correcto. O correcto é que é reclamar que sempre é o galego. Pero aparte de reclamar. No. Que a administración ten uns deberes. Sí, uns deberes para cos cidadáns. É un dos deberes con lei xa vou a lei, que claro. Nos gusta sempre basarnos ou escudarnos na lei para argumentar o que queremos dicir. Uh-huh. Claro, claro. Hai que garantir o uso do idioma. Exactamente. A lei di que hai que, de forma progresiva, normalizar o uso do galego. Normalizalo en todos os ámbitos nos que interacciona o cidadán. Exacto. Diante de calquera estadio da administración, na xustiza, na sanidade, a xustiza é un deles. Sí, sí, sí. Entón, está a anos luz do que debería ser. Eso. Casi non se ven demandas en galego, para expresarse en galego a veces poñen pegas, sí, ou teñen que poñer un traductor, sí, sí. Para que os xuíces ou o abogado contrario te entenda, poñenche pegas, o mellor, para tramitar cousas na túa lingua, sí. etcétera, etcétera. Entón, eso non debería ser así. Exactamente. Eso cando vas facer, pois, unha escritura dos teus bens. Tamén. É claro. Outra cousa. Eu pedina. E dixo, isto tardará e non sei quanto. Digo, pero, é que non hai personal aí que sepa facer redactar unha escritura. En galego, claro. En galego. Sí, sí, os notarios, sin embargo, en Galicia, bueno, según as estadísticas que hai, os notarios en Galicia sí que empregan bastante o galego na súa... Pois, a min dixeronme que dixo, iso tardelle moito, porque non é? Depende da notaría. Sí, bueno, a notaría, bueno, claro, estaba dirixida por xente que non era de eso. Bueno, pois, en definitiva, por resumir. Sí. Que non che gusta ese... Que non me gusta... que o galego non se teña en conta na administración de xustiza. Exactamente. E que haxa que estar lembrando cada pouco, e por moito que o lembres non haxa evolución nese sentido. Sí, señor. Outra. Despois, teño aquí dúas noticias baixo o titular Coa Igrexa Toupamos. Toma. Entón, é un non me gusta claro, é o que pasou.